مرآن محترم علیکم کو دا مولانا مفتی مجتوائر سید دو دور ای تفسیر قرآن دا 74 نمبر 61 چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا بارہ اٹ او پا تیرہ اٹ 2007 کی شعر دید ملاوی دو پتہ ایساتی اشاد توید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان ازی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دوبر خبر ہونا کرا نو دا دا خام خاصڑے پا استاز سپا کی گی نو چو باتو ہے پنچ پیر کی میزو تکڑ دا اوپ اوے ہے وی دا غزڑوی دا زڑو نا پاتی وی خوا دا غزڑو شریانو کی دا بدتا وی مم من تعلم تا دا چان دیز دکڑے دا مسئلہ دکڑے دا چانا والی اقولو دارستا او دا چی ہوئے دی مم من تعلم تا والی چان دیز دکڑے دا مسئلہ یا درسته بمانه ده خاصم تا منگ سره تا جگڑه اوکڑه جگڑه ده را سره اوکڑه ده مختلف الفاظ حدید پار راڑی چیدی و مختلف طریقو سره خبری که کنم تا تا با کنزلو کی استاز تا با ده کنزلو کی خود تا با کنزل نکای کنزل با نکای که تا کنزلو کرل نو بس جنگ جوړ شو او مسئله پات شو او دا قانون دوی شو قرآن رحمه الله فرمایل چه کم زی که جنگ وشو او دزی مزی وشوی نو آغ تقریبا سلویخ کالا بیا دا مسئلی خدمت سمنی کی نو دارا تبا دیر برداشت کئے تبا کانزل او با دیرا دینا کئے ورطوائی خواه کاجی کا یو دوان اورو کا یو دوان اورو کا تا چی کندن دا چی دا دور خوند کستا دا خلی دا کانزلو کتا کاجی یو دوان اورو کڑا خیر دا سا خبر دا می بیا با دا چی شی چی تا زان تا با کانزل کوئی کم دلوی کانزل کڑی دی کم دل کانزل کڑی دی بیا با زان تا دلوی نستاو ملگری کیگی وما یلقاها الا الذين صبروا فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بیا بستا ملگری شستا په سر بولاړي وانو بینه لقوم یعلمون دارنګي بیا بیا بیانو مونږه دلائل یوالی ول یقول درستا دا چې ولید چانه زکړه یا زړه ذکر الله مسالم وانو بینه لقوم یعلمون دا جو بیان کم گا دلالا دا پار دا قوم چای پوئی گی تور تا او آیستا جواب بدائی اتبی ما اوحیا الیک من ربک اتبی ما اوحیا الیک من ربک خپل جواب زدکا ورطوائی زمان استاز پریدا زمان استاز چه ما تا کما خبر کردی دا نوائی دا قرآن نبار ندا کردی ما تا خویری چه دا قرآن تا بیشا اتبی ما اوحیا الیک من ربک روان شاہ پائے پسی چوئی کول شتا تا طرف در افستانا لا الہ الا ہو اگا دادا چه لا الہ الا ہو نیشت دے بلا جت روا بید دی اللہ نا نیشت دے بلا خدای توب صفت والا دا طول صورت انام پکی راوارا ہو اللہ فی السماوات و فی الارض لا متصرف الا ہو ای امسز کا بزرن کالا تا تکلیف رسائی فلا کاشف له الا هو لا الہ الا هو لا کاشف الا هو یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو ناروالا علم غیب آیاتنا لا عالم الا هو نشد پویا پپٹو بانے بید اللہنا ان الحکم الا للہ الا لو الحکم و هو اسرع الحاسبین لا حاکم الا هو نشد دے فیصلے والا بید دے اللہنا لا الہ الا هو دے فیصلے اختیار یواز دا اللہ نو ورسر زود کا قولنا دو من دون اللہ ما لا یضرنا ولا انفعنا قولنا دو من دون اللہ وائی بید اللہنا رو را مدد کم لا مستعانا الا هو نشد دے امداد غختل شو بید اللہنا بلسو کو امداد با یواز دا اللہ نا غوارم را دا شرک بل عبادت را وارو قول انی نوی تو انا عبد اللذینا تدون من دون اللہ عبادت پا دا یواز دا اللہ کم دا بلچانا لالا اتبی اوا کم قد وللتو ازا و معنا من المعتدین لا الہ الا ہو لا معبود الا ہو نشت دا عبادت والا بید اللہ نا یواز دا اللہ عبادت پا کم دا بلچانا دا طول صورت پا کے زود کا الحمدللہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور طول سی بدون خدای توب داغ دی لا اله الا هو نشته د بل صفاتون والا د خدای توب صفاتون والا به دې الله نه وارز ان المشرکین مخواړو مشرکانو نه او خيار سره جاړو تشبيه نه کوي لمن زاد او زغفل بیان کوم وارز ان المشرکین والا او ش الله ما اشرکو که خو د الله په زور ایمان نو دای با شرک نه وکړي خو په زور ایمان د الله خوخه نه دی ولي ای بیایر شو ولیکن لیبلو اکم فی ما تاکم لیکن دا چوز مای تاسولا چپاغ سکی چی درکڑی تاسولا بیا امتیان پوت کی کنام ولو شا اللہ که خواه خوی دا اللہ پزور ایمان تاسو دی بی صدار نو جوڑ کری وما جالنا کالی مفیزا او نیرا لگر تارا را پدی بان سات ان کے وما انتا لیم بی وکیل او نیتا پدی بان کار جوڑا ان کے عدب دا بیان طریقه بیان کانزل وانه کای نو مشرکان او تا او نو مشرکان خدایانو تا حدیث کې راضی نبی علیہ السلام فرمایي لا یصب وادکما با یا سره د خپل پلار ته کانزل نه کای نو صحابه تاسو کو هغه خود نه زمانی نه نو خبر کنا هغه تاسو کو وای ای یصب الرجل ابا و سره بل پلار ته کانزل کای ای خود اوسنی وغه نو خبر جدا سے براره سی پاکټیان چې خپل پلار ته کانزل کای پلار تو هم کنزل کی نبی علیہ السلام مرتبی آو کنا یا صبح رجلو ابر رجلو فای صبح اباہ یا سڑے ہو لگی نو آگا بل پلار تا کنزلو کی نو آگا راو لگی نو دد پلار تا کنزلو کی نو کدیو دد بل پلار تا کنزل نکول نو دی بل باولی دد پلار تا کنزل کول پختانوی تد بل بادا مرمستا ہے نستا و سبخا مرمستا ہی نو تا کنزل مکو تد چا استاز پسی بادا را دمو آیا تد چی کم دے لکه ته پو استاز خپا کیگی نو اغم پو استاز خپا کیگی کنا کتور پسی بعد را دیووه نو استاز پسی بعد را دیووه ها ده دلیل رد زان لشه ده دلیل رد کوا خسپا کسپو را خلما خوزاوا او دارنگی ده اغا باباگان و خدایانو پسی بعد موایا ده وستا خدای تا بدوی نو ده اولی وکی ده ازه که چی دشمن ده و بیدینه ده ورا تصب اللذینا یدون من دون الله الله قرطبی ذکر کئی وی دلیل لے بدی خبر باننے چی ان المحق قد یکف عن حق لہو اذا ادا الى ضرر یکون فی الدین حق پرس کل کل دی یو حق مسئلے نا دید پارا بندی گی چاہی که ضرری دی دین ضرری پکے وی کزی اوکم نو دین تاو میسو شیشی ضرر شی عن حق لہو اذا ادى الى ضرر يكون في الدين دارنگ مزاریم ذکر کئ وی ما يؤدي الى الشر شر چه کم شی شر ته مفزکیږي نو غسی شری شر کار مکوا چه شر ته زینو ده شر مقدمه تو شر شر مقدمه ده شر سی شری نو ولا تصب الذين يدون من دون الله کانزل مکوا کسانتا شراب لی دی بيد الله نا فایا صب اللہ نیا معبودان مراد یا عابدین فایا صب اللہ دوان بغیر علمین کانزل بو کی اللہ تا دو وجی دشمنائی نبی دلیلا کذالکا زینا لکل امتن عمالا هم دک کرانگی خیستکڑی میری یاری امت تا عمل لدائی لیال توا تی اتوا ولیال الکفر الکفر کافرانو تا کفر خیستا تابدارو تا دا اللہ تابداری خیستا لکل امتن عمالا هم هر امت تاری وڈل تا عمل لدائی بیا را خپل توا پسید دیدا خبر وکی دی را پاغبان شدی عمل کو واقسمو باللہ جاد ایمانیم قسمون کی پا اللہ وانی پاغ قسمون لین جاتو مایتو لحمنون نبیا کدی لراوڑ لیشیو موجزا لین جاتو مایتو نو کراشی دیتا یوانخا لحمنون نبیا نو خامخا دیو پی ایمان راڑی یر موجزا کراشی مونگ با ایمان راڑوی لین جاتو مکراشی دیتا یوانخا مخامخا دی با ایمان ناڑی قلی نمال آیا تو اند اللہ ورطاو آئی اختیار دمو جزو دی اللہ سرا وما شرکو من آئی دا جاد لا امینون یو مانا مخاطب مسلمانان دی او مسلمانان ام زلو کتاب تمنا پیدا شوا چی زمانگ رشتہ داران دی ترون ماماگان دی نو که یو موجزہ راشی نو که دیشی دی ایمان ناڑی نو خیر دی اللہ دیو معجزہ راولی گی نو مسلمانانو توئی وما یشرکم انہا اذا جات لا یؤمنون او سشی پو اکڑی تاسو انا چه خینن دا موجزا ازا جا چه کر راشی نو لا یؤمنون دی با ایمان راڑی لا پا مانا که مراد نده لام زائده لسیف الخطیب انا ازا جات لا یؤمنون وما اشورکم بیادا مانا کم وما اشورکم سشی پو اکڑی تاسو انا چه خینن دا موجزا ازا جا چکر راشینو یو منون دی بی ایمان راڑی تاستو سشی خبر دار که علم خوالا تا دی دیو مانا مخاطب کافران نی او انا پا مانا دل اللہ اغی پا کلک وی چک موجز راشینو منگ بی ایمان راڑو نو قرآن وطا وی وما شرکم انا ازا جات سشی پو اکڑی تاسو یا کافرانو انا ازا جا التفات تے وما اشورکم انا ازا جات او سشی پو اکڑی تاسو یا کافرانو انا ها پا ماند لعاللہ انا کیدش دا موجزا ازا جا چراشی لائی منون دی بی ایمان رانڈی بیاوام دا کافران ایمان رانڈی انا پا ماند لعاللہ انا ازا جات لائی منون چه کیده شی دارا شیو ده ایمان را نوڑی دره مدا چه ما نافیه ده وما اشورو کم نپوی گئی تاسو انها چه خینن ده موجزا چه کل را شینو ده ایمان نراوڑی تاسو نپوی گئی ده خون راوڑی ایمان وما اشورو کم نپوی گئی تاسو چه ده یقینن ده موجزا چه کل را شینو ده ایمان نراوڑی وانو قلبو افیدتو مواسو آرهم ده اول ایمان نراوڑی دا ځکه چې اول ځل دې په انابت نه ناس شوی دې په توجه قران ته نه ناس شوی د زړه لوخه صفا کړه نه دی دې چې دا اول نه ناس ته نو دې زبه نه منم زبه نه منم نو دې د خپل نه قدر کوي د خپل نه قدر کوي نو دې د خپل نه قدر کوي نو دا اول نه ویلو چې نه منم بس پرې دا نه دا ادب دا دی چې قران لا راځي او د دین بیان تکینه نو اول زړه صفا کا وای الله که قرآن و سنت مطابق خبره کی او حق نو الله زماز لکی واچه او که غلط خبره کی نو الله زماز لکی مکوزه دا پکاری نو دا کافرانو دا اول زل ندانیت کرده چه بس وی بی خومنو بی نا نو دا اول زل انکار کرده وانو قلبو افیدتا همو آسوارا هم اول همونگا سرگی افیدتا هم جنناری و آسوارا هم سرگی دی کمالم یؤمنو بی اول مره لکه چه دسکا لیم آلم کم آلم یؤمنو ده ده وجنا چه ده ایمان نور آده پا ده بانه پاول زل ایمان نور آده ونظرون فی تغیان میامهون او پریگدو منگا دیل را پسرکا شایده که یامهون ریانو پریشان که ده موجزه گواری اللاوی کزوالا دیر موجزه رادم خود ایمان نرادی ولواننا نزلنا الیم الملائکا او کمنگا راولیگو پا ده بانه فرشتی وکلما هم الموتا او خبری وکړي سره مړي و سره خبری وکړي وکلمه هم الموتا واشرنا علیم کل شئ قبلا او را پاسو مونږه دی تاری او سیزو قبلا مخ په مخا مخ قبلا مخا مخ یا قبلا ڈالی ڈالی یا قبلا کفلا بسیعت ما بشرنا بیهی و انزارنا قبلا زیموار داغی چه من کم بیان کردی اغی طول و تووی کفلا اب صحت ما بشرنا بھی وانظرنا مدارک وی واشرنا علیم کل شئن قبولان اورا پاس را جمع کمگا دی تاری او سیزو مخ پا مخامخ یادلی ڈلی ما کانو لیؤمنو دینی دی چیمان راڑی اللہ انشاء اللہ مگر دا چی اللہ اگواری پا زورا دی بی ایمان راڑی کی نراڑی اللہ انشاء اللہ مگر دا چی رادو کی اللہ ولكن اكثرهم يجهلون لكن زياده دین پویګینا ولكن اكثرهم يجهلون لكن زياده دین پویګینا او قران ایمان نراړي او معجزه تخپل ایمان پاتې کوي چې ګینې زو په معجزه راړم په معجزه هم نراړي بیا ولكن اكثرهم يجهلون لكن زياده دین هغه پویګینا الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون ولتصغى الیه افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ وليقترفوا ما هم مقترفون. سورة الانعام پرد شرک دو حصے ہو. اول حصہ یوصل اتلس آیاتنا آغی کی بیانو درد شرک اعتقادی دا عقیدی شرکونا آغای ټول رد کولا. کاغا دا علم صفات اللہ لا علاوہ بل چالا ورکولو او کد تصرف سلور وارا اقسام آغای رد کول او پاغی ذکر کول دلائل عقلیہ. دا سے دلائل ذکر کول چدا عام خلق ذہن او اقل اغم دا تسلیمی چیا حاجت روا او مشکل کشا یواز اللہ دے بل سکنا. او پاغی کی او مضمونو امتحانات پداعی چکل دعوت میدان تووت لے نپتابا امتحانات رازی قسمہ قسم اغشپگ امتحانات تی آغ امتحاناتم دی صورت ذکر کولو چپدی باندې دنن نزان پویا کا کسبا د دعوت میدان ته وتلې چې بیا پریشان کی گنا چمخ کنا درته پاتې چې دا د امتحانات پر باندې راځي دا غینې درې امتحانات مخ کې بیان کړل اول مخ کے ذکر کرو آیات دو پانزوستم کے درے پانزوستم فَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضُ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الْإِسْتِحْزَى. اول امتحان بس دم رو چھٹو کی ودر پوری کئی پچموز ودر پوری کئی. دویم امتحان آیات پینز پانزوستم کے در تبوی چھ شریعت کی آواز دا مسئلہ دا بلشتے او کنا. فکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. دارنگی جدا جدا بیانو منگا دلائل اوالی او بیا بیا بیانو دا چخ کارشی لارد بیمانو لارخ کارشی او پتو لگی. ندرین امتحان استاز دے سوکتے نو حملہ وزر اپ استاز باندے کئی. پلے اقولو دارستا پدایات کی ذکر کئی سالورم امتحان چاگا با پدائی باندے رازی د خلقو د طرف نه هغه دا چې ستا خلاف با پروپیګانډي شروع شي او ستا خلاف با مولیان او پیران هغه اتحاد کوي ستا خلاف با جمع کیږي. نو قرآن او سنت نه خلاف با دلائل وی کلا یو خبر او کلا بلا سی قیسی دروغو عربا کی او امام مطمئن کئی دا سلورم مرحله دا چه خلق بدر پس را پاسی عوام براو چتی گی خوب دعوت دو مولیانو مولیان بوئی چه فلانی کتاب منکر دے و فلانی کتاب منکر دے فلانے کتاب نمانی فلانے نمانی ندا سلورم عقبہ سلورم امتحان. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ لَكَ سَنْغَا چِسْتَائِ دُشْمَنَان دَقَّشَانْ دِي گِرْزُولِ دِ مَنْغَا اَرِيَ وِدَا لِلَا جَعَلْنَا گِرْزُولِ دِ مَنْغَا لِكُلِّ نَبِيٍ تَفَارَ دَارِيَو پِغَمْبَر عَدُوَانْ دُشْمَنَان شَيَاتِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ آ شیطانان سرکشاد انسانان و پیریانونا تستا خلاف را پاسی او دا نبوی میشن خلاف کئی ستا دا قرآنی میشن خلاف کئی تا دا قرآن دعوت ورکای او دا قرآن تخلق را بلی او ستا دا دیکار خلاف یو کس را پاسی او آغا عوام بدزونه کئی نارینه و زنانه بدزونه کئی. نو قرآن وی شیاطین الانس والجن دا شیطان دی او که بیا انسانانو کی او که پیریانو کی اگر که بشکل بانده آردیر خسڑه و لنخکاری شکل بانده آغا آجی سے و مولائی سے و پیر سے بولے نخکاری خوچی کلائے سا دا قرآنی تحریک ادا قرآن دا مشن خلاف کو قرآن وی شیطان دے شیاطین الانس والجن شیطانان دے انسانان و پیریانونا یوہی بازوں ملا بازن زخرف القول غرورا اچھے دی زنو دینا زنو تا زلونو کی غرزائی زنو دینا زنو تا زخرف القول غرورا آخیستا خبر دو کے زخرف القول غرورا آخیستا شوید خبرنا غرورا دپارا دو کا کلو دخال کو چی خلق دو کا کی لیا غیر رو به العوام غرورا دا چه عوام پی دوکا کی چه رو گو رمون سر دلائل دی قرآن اغیط شیطانی وسوسی وی یوحی بازوهم الی بازن چه دا قرآن خلاف یا خبر روچا تکڑا او دا قرآن خلاف یا آواز یوچت که او دا دین خلاف او دا صحیح مسئلے خلاف یو آواز اوچتائی نو دا وسوسه شیطان دا یوحی بازوهم او بلا دا چه دا دا صدا لکا دیران دیران لان دسخائی دا پاس بشنکی بوٹی اولادی سڑی دا گمانی که دا خیستا چامن دے چې کله تن هغه بوټی لري شي او بلچه باندې زمیدار گزار ورکی راغې نه ډډو زی راولاړی شي صاحب وینه تر روان شي ای ظاهر کې بخکاری چې توای چې ډېر خد لایل پېښ کړل او ګور ادو خدا وې چې فلان کی سیب کتاب کې لیکلی دی فلان کی سیب کتاب کې لیکلی دی او فلان کی سیب کتاب کې لیکلی دی خو یې نه ځان پویا کا دې خدا وې چې فلان کی سیب په کتاب کې لیکلی دی خدا ډېران دی کدی په سید قران بلچار واغ سن پاتو تو لګی چې دا د سور آیاتونو نه خلاف تا یو هی باز او ملا باز ان زخرف القول غرورا ورزای دی زنه دی زنه تا الا باز ان زنه تا زخرف القول غرورا اخر استام لما خبره د پاره دوکی د پاره کوي عوام دوکا کوي شیخ صاحب ذکر کی دی پانچیر مدد ذل اللہ العالی شیخ القرآن رحمه اللہ پسی عالمان راغلیو پانچیر تا دیر زیاد راغلیو دا علاقی طول مولیانا او پدی تم باندیو چی دل تاو پی فتوو کو او بے وجنو فتوو بیو کو چی کافر دے مذاب دیلا راجم کی چیارا فتوه پی کهو سوک باوی چیارا ده ده حنفی مذهب نمون کرده سوک باوی چیارا ده ده اهل سنت پل جماعت نخارج ده سوک باوی دیر ده و بندیت خارج ده سوک باوی ده کرامات ده اولیاو نمانی سوک باوی ده اولیاو بیزتی کهی سوک بوئی دعا نمانی، خیرات نمانی، صدقات نمانی، دا قسما قسم طریقو سروا ستا خلاف لگی آئی، دا زخرف القول غرورا، سوک بپاسی، تو بوائی چه دا اللہ صفتون اللہ لور کئی، او بر چا ترا مدد شمو آئی، نیو با پاسی کتاب بیزان سرنی ولی چه گوری رونو زوام چه ده ده حنفی مذب نمون کرده داما سر چکم کتاب ده دا ده حنفی مذب کتاب ده ده وی امداد بیواز ده اللہ نگوارو ده بلچانه بی نگوارو رامدد شو بیواز اللہ توایو بلچاتنا داو گورا ما سر کتاب دے شامی او دی کی لکلی دی چه چس چانه سشه روک شو او بیا نموندو نفالی عذاب سبت اقدام ولی اقلی عمر ابن حندان اللم تردد الی ظالتی فاخرج دکان دیوان الولیاء دا بوئی چه چانس شیروک شو نو قدم دی واخلی او وازیو کی چه یا عمر ابن حندان ایلم تردد ایلی ظالتی فمحو تسمکان دیوان الولیاء کما تا دی زماروک شوشی واپس نکم نستانم با دا اولیاء دا دفتر نختم کم او گورا شامی وی چه دولی نم دیوالی آواز دیو کی دارنگ وی دی وی چه پیر ده مورید ده آل خبر نی حالانگی کتاب کې راوڑی دی چه والاو لنم لتن سودا فی لیلتن ظلما ورا تفقدت مرارتی ولولا النملة سوداء کچرتا یو تور میگه فی لیلۃ ظلماء علی صخرۃ سماء پیا تور گټ باندې پتور اشپا کی وراء جبل کافن رستو دو کوئی کاب غرنا وما علمتو بحال تفقدت مرارتی او زو پاغی بانده پویانو شما نزما سگی وویلی شی داو گورا پیر سے بوئی چیزو خبرداریم او پویگم او دے وی چیزو نپویگی داو گورا کتاب کی راوڑی دی او دا دی کتاب من کرده قائی سیف او کفی فتوہ پریده نور ورطا منگ صبر نشو کوله قائی سیف فتوہ پی اوکا بل با پاسی او بوئی چه داو گورا دے دی کتابونو نمون کرده کتاب کی راوڑی دی چی پیر سیف پا دیوال که ناستا او دا ماری کاروڑا که او ارتاوی چه زبا چه او آغا چه کم ده دیوال روان که او ماره کروڑا کڑو داو گوره جی ده ده کراماتو نمون کرده او ده کراماتو نمانی سوک با پاسی خوی با او گوره نور الهدا که راوڑی دی چه دوا بعد سنت او کی دور دور آجر ده او داشتا ده داشتا ده سوک با پاسی جو گورا کتاب کی راوڑی دی لویت تاخذت تو عامل الفقراء لکان حسنن کچر تا مل سوک مل شی او پا غرز بانی ڈوڑای پا خکی نوڑی را خد او گورا جی دی دشو می دیگا من کرده کتاب کی راوڑی دی جی دشو می دیکشتا دی دا یو نئی او دا دا هر دور متعلق چکاو مسئلی تا پا وقت که چکاو مسئلی رو دا آغی کتابو نو بدر پس راڑی کنا توائی دا جمهوریت رد کو ما و تا پس بدا آغی کتابو نو راڑی نو چو گور آده دا جمهوریت من کرده او فقه کری ذکرکی جمهور علما دا خود جمهورو نو من کرده کالا بوئی چه فلان کیویلی دی چه دا اسلام اسلام دا آزادی دین دے او جمہوریت کی ام آزادی دا یو بنائی کتابون او پیش کئی چستا پا دور که کم مسالہ وان داغی دا پارا بے دا مولیانو فتوی پیدا کری او دا مولیانو سزون او دستخط پیدا کری او گو رجی منگی خسد زان ننوائیو منگی خسد زان ننوائیو داو گورا تفسیر قصیدی کلی کلی دی آسیدہ کی چه در زیر عرش بودیم قطرائی در حلق من ریختو فعلم تو بما کانا وما یکون زی پار سبانی پویشم بل و پاسی پیو گورا یوسف گدالی کلی دی چه کنجس نشینات برقا بار مردہ بداند مادو نار کنجش نشینات برقا بار مرده بداند مادونار چنچنه چه به قبر بانده کینی نو آغای پیجنی مده پیجنی چه چنچن ده و که چنچنه آغای تا اندازه داده وی چه پتا وطنه لگی داو گره ده من کرده کتاب که راوڑی دی چه داولیا او نمداد غاڑی کم زیدی علکا وی نبی علیه السلام فرمایی کون تو ناہے تو کو من زیارت القبور اللہ فزورو ہا کابل گرام شیخ سبیو سڑے راگے وی دعوی اولی کلا مولیان راج مشیوی کلی تراغلیو وی دعوی اولی کلا چیز قبرون امداد غختل جائز دی ایمار تو ایچ دا سی کپر ملی کئی دا قبرون امداد غختل خودی چاقی دا ندار دا اولی که چه دا قبرونو والاو نمداد غختل دا خود این دوانو عقیده هم نده چه دا قبر نمداد غختل و های او پاسه هم دا اولی که هم دا اولی که زبه ثابتوم ثابتومه فیمایه چه علکه دا خود کپر ده ویچی اولی که دا فیمایه چه بس ٹک تا چه دا قبرونو والاو نمداد غختل جایز دی استمداد من القبور جایزن فیمایه چه که دا دستخطو یا غپدی کپرون دستخطو که یا پا آغا کو پر دستخاتو که وی بلا می اوڑو مولالا دای پا طرف که ناستو مای چو که دستخات چه ده سرپده که سوک ملگری دی وی آغا یو کتو وی آغا چه دا کوپر ده وی چه بده خودو دستخط نکوم وی مار ده چه پاسته نکنه او آیا چه دا کوپر ده اوزو بده دستخط نکوم وی چه نخلاب خوب بده کوم وی ما تاوی چه نخلاب خوب بده کوم پاسم خوده نه نه انی مار ده چه زخ پاکی گمه خود تب کم بیا کاپی ره تب کم دا غشانتی نو دا لیکلیو ای بیا پاس دلیلی وی ما تاوی چه ثابتو می مای چه وی دلیل سده وی شورو شو چه داو گوری جی کتاب راوچت که وی ری وی نشو ویلی دا سیمولاو چه ری نشو ویلی نوی چه داو گورا نبی علیہ السلام پزمائی ری نشو ویلی چه نبی علیہ السلام پزمائی چه کنتو نایتو کم انزیاتی کبود ادا پزوزو ها دا لگیا وی دا وی وی او بیاو چه او گورا شیخ خوردی سبی ترجمه لیکی دا ما کرده بودیم شما دا از زیادتی کبول پس آن زیادت بکنید سما زیانت بکنید سما دا لگیا بای چه او سی زیارتونو لا امای چه دا خو نبی علیه سلامو چه قبر خواله ورشدان تا مرک مخیطه کده که امداد دا کم دانه ده پی نبی علیه سلامو چه امداد تینا خواله لکه کم ده نبی علیه سلامو چه امداد تینا خواله نو دا دلائل بای سوک با پاسی و غیب وی چه کن تو اول آواز با کئی چه او گورا دا حدیثو نمون کرده دا ده حدیث که راوڑی دی نبی علیه صلات و سلام وی اذا آیت کم الامور فالیکم بی اصحاب القبور اذا آیت کم الامور فالیکم بی اصحاب القبور چه کل دربان سخت تراشی من قبرونو والاو تاواز کوایی اغی تاواز کوایی دا او گورا دا حدیثو نمون کرده حضرت پرویزه ده کنا پتوا پیوکا بل بوئی چه لک صبر ارتو کئی خیر ده صبر ارتو کئی بل با پاسی وی بچو گو رجی دی پیرانو نمون کرده کنا مشهور صوفی سه با عبدالرحمن بابا وی چه پا یو قدم تر عرش پور رسی ما لیدل در افتار ده در ویشانو دا او گو رکن جی درده نمون کرده او دا دا نمانی نمانی بس یارا بس نور انتظار ختم انتظار کی گڑیاں ختم یو و پاسی بس جد انتظار گڑیاں ختم را پیس ہوئی توبہ پہ اکئی زکا عالم ہوئی چین در گئے ما در گئے نو امیدی نیست سات بار اگر توبہ شکستی باز آ ورا او بار راوی پاوا سیوے توبہ دیو باسی را پیس ہوئی توبی لوا دی پاسی خستا جواب قرآن ذکر کئی ته چه پاس نو دانا چه خپیر رپیگی او دا چه وی خدای دا بسی کیگی نا ستا امداد با اللہ کئی خدا اللہ یا تو نوائی نور نور سو بڑیر نوائی دا غید دلائلو جواب بل قرآن نکئی قرآن نوکئی ویده وی چه یارا پیر سیب را مدد کئی او قرآن کی اللہ سوئی قرآن کی اللہ وی فلا تدعو مع اللہ الہ آخر منگ او تاسو رونو منس کے وایو چی ایا کانا بدو و ایا کانا ساین نا سیو یو براوالی چی دے وی پلان کے پا پٹو باندی پوئی گی قرآن کی اللہ وی یعلمو سرکم و جہرکم و یعلمو ما تکسبون یعلمو سرکم و جہرکم و یعلمو ما تکسبون اللہ وی چه وائنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو نبی علیہ السلام وی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا علم الغیب پیغمبر علیہ السلام وی زو پٹو باندن پوئیگم نو پیغمبر علیہ السلام لوی دیو کدد پیر پیغمبر علیہ السلام وی زو نپوئیگم تاسیو یو براوالی چه زو پیرو منم که قرآنو منم اللہ وی افا غیر اللہ ابتغی حکمان وہو اللذی انزلا الیکم الکتاب فسالا اللہ فیصلی دا پار کتاب را لگل دے منگ بدا اللہ پا کتاب فیصلہ کو وطمت کلمت ربکا صدقا و عدلا دا اللہ دا کتاب پورا دے بل ست ضرورت نشتا دے دا منگ لپا عقیدہ کی بالکل تام دے و عقیدہ کی پورا دے کتا سوائی چی دا دیر دی او تی آوازی یوالکی او طرف تولاری او دی طرف تا دیر شی مولیان دی این تو تی اکثر من فیلار دی یزلو کان سبیل اللہ خالکو کڑی رو پس روان شوئی نو دلاری نبا خطا شئی ان تو تو اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. دا سلورم عقبا سلورم امتحان چه دا ذکر کالا یو سو حیات دنیاوی جسدی عنصری دے دا گو رجی پلان کی کتاب لکل لی پلان کی کتاب لکل لی تب وہ ایزد اللہ منم چه اللہ ہوئی چه پیغمبر علیہ السلام بانی مرک رازی او کده فلان کی فلان کیو منم زد سو منم پا کم تارا پانی روان شم. ولو شاء ربک ما فعلوه که خواه غوی در ربستا پا زور ایمان ما فعلوه نوی کلو دیلارا فازارهم وما یفترون نو پریگ دیلارا وما یفترون اواغا چه دیه جوڑای فازارهم نو پریگ دیلارا وما یفترون اواغا چه دیه جوڑای فازارهم نو پریگ دیلارا وما یفترون اواغا چه دیه جوڑای دا دی دلائل جوڑای دا دروغ دلائل سرد دینا پریگ دا فازارهم وما یفترون نو پریگ دا دی لرا اواغا چه دی دروغ جوڑای ولی تزغا الهی افیدت الذین لا یؤمنون بالآخرہ دا دروغ دلائل سرد جوڑای ولی تزغا الهی افیدت الذین لا یؤمنون بالآخرہ دا چرا وولی دیتا زنون دا کسانو مائل شی دیتا دا دروغ چه وی نو بی ایمان زلون ارتمایل شو او گروه استاز دور کتابونا پیش کل والی تزغا الهی افیدت الذین لا یؤمنون بالآخرہ او دا چرا وڑی مایل شی دیتا زلون دا کسانو چی ایمان را دی پا آخرت والی ارضاو ہو او دا چی خوشحال شی بده بانده او گروه پدی با خوشحالی والی ارضاو ہو او دا چی خوشحال شی بده بانده والی اقترفو ما هم مقترفون او دا چه کسب کی دی آغا چه دی کون کی والی اقترفو ما هم مقترفون والی اقترفو ما هم مقترفون او دا چه او گٹی دی آغا چه دی گٹون کی والی اقتصبو من الشرک والمعاسی او دا چه کسب کی دی دا شرک و دو گناهونو نام والی اقترفو ما هم مقترفون او دا چیو کی دی آغا چی دی کون کی یا والی اقتربو ما هم مقتربون او دا چی جوڑ کی دی دی الزاماتو نا آغا دروغ الزامات جوڑ کی والی اقتربو ما آغا الزاماتو هم مقتربون چی دی دی جوڑون کی پاک پرستو باندی چی پاک پرستو باندی دروغ الزامات جوڑ کی چی دی دانمانی دی دانمانی دی دانمانی نستا جواب بدائی اب غیر اللہ ابتغی حکمن اے بید اللہ نا زولتو ما بل فیصلہ کون کے او فیصلہ خواک داغ دینو وہو اللذی انزلہ الیکم الکتاب فصلہ او اللہ دے آغا ذات انزلہ الیکم الکتاب فصلہ چرا لے گلے دے پتا سبانی قرآن مفصلا جدا جدا بیان ان کے دا قیدی مسئلہ چه دا عقیدی مسئله بلکل جدا جدا بیان کرده دا دا عقیدی مسئله کسنگ دا بل سو منم وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فَصَّلَهُ او اللہ دا غزا چنازل کرده تاسو تا الکتاب قرآن مفصلا واضح پو اصول دی ایمان کے مفصلا دا عقیدی مسئله دا مفصل او دا اصول و آغا نئی چیکنی قرآن خوشل قسمه ده سنگا وای چې دا یواز مفصل لی دلتا دا مفصل نموراد ها پا عقیدی پا مسئلہ کی واضح ده انزلا الیکم الکتاب مفصلا چرا لگل تاز دا قرآن مفصلا واضح پا اصول دا ایمان کی واللزین آتیناهم الکتاب دائی کی واق پرستا کسان استعمل گریشی دلیل نقلی واللزین آتیناهم الکتاب نو دا چل خی چه آواز بکه چه گانا که او گوری چه کم مولا تنده رون ده او ستا پا ده خبر خوشحالی گی او سار را قی نو آواز والا رکوه مولای سه بولی زمان دا خبر بدا دا چه دستخط دا سارا کی آواز والا رکوه اولو مولای سه دا پا ده قرآن مجید که پلانه سپاره که دا آیات دکه نده او دا مای چه کم ترجمه کن اولی دا غلطه دا مولای صاحب صحیح وامه کنه ما بوی چی آو نو خلکو که برورو دا حقیقی چه روری خود کسان روارو لو والذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړې مونږه د لاره کتاب په دې کتاب ورکړې دا یا لمونا نو منزل من ربک پویږي چې یقینا دا قران نازل کړي شه طرف درفستانا بل حق دې پر راخار کولو فلا تکونن من الممترین نو مکه غات دې شک اونکو نا وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا دې بوئی ولې دا موږ چې کوم کتابونه پېښ کړل نو دې بس کیږي دا موږ چې کوم دلایل پېښ کړل نو دې بس کیږي راوی جواب زما د عقیدې مسله کې بل څه ضرورت نشته نو وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا او پورا دې خبر راستا پرشتیا او په انصاف کې یعنی دا بالکل کرا او رښتینی خبرې دي ورته وای ول دا یاد دروغ دي سو نو اوس بل آیات منو او کستا خبر او منو آیات په منو او کناستا د پیر خبر او منو وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا او پورا دې خبر راستا پرشتیا او په انصاف لا مبدل علی کلمات نیشت دے بدلون کے فیصلو دا اللہ رسو کو تا ما چکے میں خبر اکڑے دا اللہ فیصل دا پا دے بانے دا نور چا خبری نے چلی گی چی دا نور چا خبری دا دے تپی دا اللہ ایتو نا منسوخ کی دا اللہ ایتو نا سوک منسوخ کو رہنی شی نا دا اللہ دا کتاب مخی تا دا نور کتابو نا ختمو نور کتابو نا بختمو لا مبدل علی کلماتی ها نشت دے بدلون کے فیصلو دا اللہ را رئیسو کو وہو السمیع العلیم آغا اللہ دے اوریدون کے اقرار دے اقرار کون کی یاد آغا درو گچ دے یہ وئی وہو السمیع لے اقرار من اقرر وہو السمیع لما یقولون آغا اللہ دے اوریدون کے دا آغا چ دے یہ وئی العلیم او پوا دے پہ اصرار من اصر را پہ کلکی دو دے کلکون کی باندین او العلیم پوہ دے پا ما یزمیرون پا آغا چی دے یہ پتائی پا آغی بانے پوی آم دے کتوائی چیرہ دیر زیاد تی کانا دیر زیاد تی یاو طرف تا دمرا مخلوق دے او بل طرف تا دے یوازی یواز کئی نو جواب وائن تو تے اکفر من پیرار دے جزلو کان سبیل اللہ او کتو مانے دے دیرو دا آغا چی بزمکا کیوی یعنی دیرو بس روان شی وائن تو تے اکثر من فلار دے یزلو کان سبیل اللہ او کتو منی دڑی رو آگا چھ بس ماکی دینو یزلو کان سبیل اللہ خطاب کی تالا را دا اللہ دلارینا دا اللہ دلارینا بڑی خطا کی دیرو پس مزا لار تا گورا دیر دی او ڈوبی دون کی دی خوی یاو دے او بچ کی دون کی دینا دے چاوا منی د ډیر ډوبی دن کو کدی او بچکی دن کی دی او بچکی دن کی بوانے کنا نو اکثر من فلار دی یذلو کان سبیل اللہ خطاب کی تعال را دلار دا اللہ نا ان یتبعونا الا ظن دین دی روان تابیدارین کی مگر دو گمان الا ظن مگر دو گمان ا گمان سدے و هو ظنهم ان اباهم کانوا علی الحق ا گمان داو چه نابا هم کانو علالاق چه زمانگ نام شران پاکا باندیو نو دای پاکی پس رواندی و اینهم الا یخرسون اونوی دای مگر دای اٹکل غلاون کی بس اٹکل پس رواندی یارا با دک شانتی بایو لمنا دیر دنگو تمن کزیگو و اینهم الا یخرسون اونوی دای مگر اٹکل غلاون کی ان ربک هو عالم من يضل عن سبيلهم حق چه معلومیږي ما به د الله په قران معلومیږي حق په ډیروالی او په لګوالی باندې نه معلومای ان ربک هو عالم یقین استاجن علی پوا عالم خو پوا پوا من پاره چا باندې یضل عن سبيله چې خطر د لار د الله نه او هو عالم بالمهتدین اغا اللہ لے پوا پیدایت کا ان کو باندے پیدایت مند ان کو باندے نو اللہ جو چاہتا پیدایت ہوئی نو آغا و پیدایتی او اللہ جو چاہتا گمراہ ہوئی نو آغا و گمراہی نا گمراہی و ہدایت پلگوالی و پڑیروالی ندے وہو آلہو بالمحتدین اغا اللہ لے پوا پیدایت مند ان کو باندے اول ایسا تردیدہ پوری ختم شوا پا بیان درد شرک اعتقادی کے او د دې ځای نه دویم ایسا او دا پا بیان دا رد شرک فعلی کی پا بیان دا رد شرک فعلی کی مخیوی زرد دا شرک پاک کا نو سوئی عملم دا شرک پاک کا دا سی عمل امکاو او دا سی کارون امکاو چه دا غینا دا کفر او دا شرک بوین رازی دا کفر او دا شرک بوین تی رازی دا سی کارون امکاو پورا تفصیل منگا مایدہ کی کڑو فاکولو می مادو که رسم اللہ آلائه دا اسیو دا ہدایتو دا گمراہی وجہ ذکر کئی یو آگئی سیزونا چه پاغی بانی یوازی دا اللہ نم واغستل شی یوازی دا اللہ نم پی واغستل شی نو دا خوڑل ہدایت تی او دی استعمال ہدایت تی او بلاغ دی چه دا اللہ سر پی دا بل چانم واغستل شی نا اللہ رب العزت سر سر پی دا بل چانم واغستل شی یا دا اللہ نم پی اڑوان اغستل شی او دا بابا نم پی واغستل شی دا بل چانم پی واغستل شی نو دا گمراہی دا دا گمراہی دا دا کبی آپ اولاد کی دا کبی آپ فصلونو کی دا کبی آپ سارو کی کپا ہر سکی بیا فاکلو ممادو کی رسم اللہ علیہ نخرائی تاسو دا آغینا چی یاد کرش پا آغی باندی نم دا اللہ یکی آوازی دا یکی آوازی سر یادوی گو رہے ممادو کی رسم اللہ شیاد کرشی پاری باندی نم دا اللہ یکی آوازی ان کنتم بی آیتی مؤمنین کتاسو پایتنو اللہ باندی مان لرون کی ای وما لکم اللہ تاکلو ممازو کی رسم اللہ علیہ او سشوی تاسو لا اللہ تاکلو دا چنو خوری تاسو دا غینا چیاد کرشی نم دا اللہ پاری باندی آوازی اولی نے استعمال ہوئی ممازو کی رسم اللہ علیہ شیاد کرشی پاری باندی نم دا اللہ وقد فصل لكم ما حرم عليكم او یقینا بیان ایت تاسو ته ماضی راول دا خو ماضی په معنی د مضارع دا وقد فصل یقینا بیان کړی دي نو کوم ځای بیان کړی زنی وای سورته مائده کې بیان کړی دي نو سورته مائده خو په نزول کې یوصل دولسم دی یوصل دولسم او انعام و نزول کی پینزا پانزوستم ہو انعام پینزا پانزوستم نصورت انعام خود مائده نمخ کرده نصورنگی ہوئی چه وقت پاس سارا بیان کردی دی مائده اخلا بیان شوی نو تو کوئی صورت نحل حل تا بیانی گی نو آغام نصورت انعام نام پنازل دو که مخ کرده نصورنگی ہوئی چه وقت پاس سارا رست دے سورت نال رست دے سرنگی ہوئی چی وقت فصلا اصل کی فصلا پا معنی دا مزاری دے استقبال باندی دے مازی دا خود دے پا معنی دا مستقبل معنی فصلا بیانی تاسو تا او اگر رست را روان دی آیت نمبر یوصل پینز سال وقتم حال تکی تفصیلا بیا بیانی وقد فصل لكم ما حرم عليكم او یقینا بیان ایت تاسو هغه حرام کړی دی تاسو الا مسترتم الیه مگر هغه مجبور کړی شي تاسو خوراک داغی تا نه حرام دلوم بیا جایز دی ضرورت په وخت کې و ان کثیر لا یضلونا بهوائهم او یقینا ډیر لا یضلونا خامخا خطا کی خلقلا بیا وایم په خیالات ور دی باندې په خواہشات ور دی باندې په خواہشات باندې خلک تبا کوي او گمراه کوي بغیر علم به د دلیل قران او سنت نه صحیح دلیل ور سره نه او خلک خطا کوي او ډ کوسلی وته کیږي کله دروغ کیسی او کله دروغ شعرونه او کله د لګو والی کتابونه د قران او د سنت خلاف نوائنا کثیر اللہ یضلونا بیاوائیم او یقین اندیر خامخا خطا کی خلکولا بیاوائیم پو خواہشاتو دیبانی بی دلیلا ان ربکا هو آلہم بالمعتدین یقین استا چدنو خاقد پویا بالمعتدین پو زیادتی کو ان کو باندی وذرو ظاهر الاسم وباطنا او پریگ دی تاسو کار د ګنان او پټنا نو ټول پریگ دی ظاهر او باطن نو عموم دی چې کوم ګنا دی نو هغه پری دی او دویمه صورت مطابق دا وذرو ظاهر الاسم وباطنا او پریگ دی تاسو کار د ګنانا کار ګنا شرک فعلی چا په عمل کاری کنا چې تعالو په سره کې او بابا رواني شرک فعلی او باطنا ا د زړه شرک اعتقادی چې په زړه کې څه کم دنو بابا ته دنه په د نقصان ذمہ وار وای او په زړه کې داغه احترام د خدای توب معنی او مینه د خدای توب معنی نو دا روز ظاهر الاسم و باطنا پر دې تاسو کار د ګنا نه او پټ ان الذين يكسبون الاسم يقينا کسان چې کوي ګنا لره سایج زونا به ماکانو یقترفون زردا چې بل بور کړی شي لاره دا غاسو چې دې کوون کې او غټون کې چې څنګه غټین راغی بل بور الله ور کی ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ام قريتا سداغنا لم يذكر اسم الله عليه چې نه یاد کړی شوی نن دا الله پاګه باندې आवाज چې دا الله نوم په आवाज نه یاد شوی نه مخرا که اوسړې وای چې دا پیر بابا په نوم باندې دی خدا او سره وی چې بسم الله الله اکبر نونم د الله خو په یاد کو خدای خوراک ناجایز دی ځکه نوم د الله په आवाज نه یاد شوی ا په ربي د پیر بابا نوم یاد شوی ځان اروا دی ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما خریتا سوغنا چې نه یاد کړی شوی نوم د الله आवाज پاغي و انه لفظق یقینا شان دار یقینا داشدی غام خدا ما تولو حکم دا اللہ دی دا اللہ دا حکم ما تولی و این شیاطین علیهون الی اولیائهم یارا اولی دی سبی دلیل خونه دی نو ای خون دلیل پیش که نو دا اوی کنا و یارا پلانکه مولی سب خون دلیل وی نو و این شیاطین علیهون الی اولیائهم یقینا شیطانان غام خدا وسوسی چیخ پلو دوستانو تا زڑکی چیخ پلو دوستانو تا دا باطل تاویلونا باطل تاویلونا او دا باطل دلیلونا دا ورتا شیطان خی قرآن با سالم پروتی احادیث با طول پراتی او دے وچه تب دک یو کتاب پا یو گوٹ او دے یو گوٹ پا یو حاشیه او دا حاشیه پا یو گوٹ کے بعد چه کمینا قول مندلی او گورا کنا نا منگا سی وایو چه دا سی چل لے نا با طول پری دی اللہ با پری دی پیغمبر با پری دی امامان بس کی پری دی اصل او ده حنفی ده حنفی او اصل بوی چیزا حنفی ما او چکاله ده شمی مسئله را راشی او یا ده را راشی چی مڑی مرا مدد کهو او یا چی کندنو مڑی ناوری ده مسئله را راشی بیاو ده حنفی تو بیری حالان که امام سه بیاو زل پا قبر یا پلار بانه تیره ده یا سره قبر تولانو او چه بیو تواله یا فلان او یا فلان لگیاو چغی و توالی امام سے و تخیره اکڑی امام سے و توی صح کل لکا صح کل لکا ایس معون سوتن ایس دا دی چا تواز که چغی آوازوری دا سل دا سی آوازو نکای نبی امام سے خدا مذب دی نبیا دنا حنفی تو بیری نبیاو چا تیو گوٹ که آشکی روالی کتاب براوالی سبر آوالی شفا و سقام شفا و سقام بر آوالی نویتا حنفی که شافیعی شفا و سقام والا سبوکی خو شافیعی ده آیا و کتاب رود ابن قیم رحم الله روالی نو ده ابن قیم باسی دشمنی ده وسیلی پا مسئله که ده ابن قیم دشمنی یا به نورو که ده ابن قیم رحم الله دشمنی